اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، کتاب انزلناه الیک تخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. سورۃ ابراہیم، سورۃ ابراہیم کا سورت رعد کے ساتھ ربط نامی. سورت رعد کے اندر یہ تھا کہ رعد فرشتہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتا ہے. اب سورت ابراہیم میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی توحید کا اعلان کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی توحید کا اعلان کر رہے ہیں. یہ سورت ابراہیم کا سورت رعد کے ساتھ ربط نامی. دوسرا ربط، ربط معنوی. سورت رعد کے اندر بیان ہوا کہ مسئلہ توحید کا ہر پہلو سے واضح ہو چکا ہے، اب دلائل کی کوئی ضرورت نہیں رہی، مسئلہ بدیہی بن چکا ہے. لیکن پھر بھی چلو چند دلائل بطور تنبیہات کے پیش کیے جاتے ہیں. سورۃ رعد میں چند دلائل بطور تنبیہات کے ذکر کیے گئے. اب سورۃ ابراہیم میں دنیاوی اور اخروی واقعات، وقائع، تخویفات، دنیاوی اور اخروی تخویفات، واقعات بیان فرمائے جائیں گے. خلاصہ، سورۃ ابراہیم میں سات وقائع، سات واقعات، تخویفات بیان ہوں گے، دو دنیاوی اور پانچ اخروی. دو دنیاوی اور پانچ اخروی. تین عقلی دلائل ہوں گے، ان میں سے دو مختصر اور ایک مفصل. تین عقلی دلائل ہوں گے، دو مختصر ہوں گے، ایک مفصل. دو نقلی دلیلیں ہوں گی، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی. ایک اجمالی اور ایک تفصیلی، دو نقلی دلیلیں. حسب موقع تخویف، بشارات، زجرات بھی آئیں گے. الف لام را، کتاب انزلناه، تمہید مع ترغیب. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ دعوی سورت ہے. ہم نے کتاب نازل کی، لتخرج، مقصد از نزول قرآن. مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا. آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر دور کی طرف لائیں. لتخرج الناس، مرتبہ تبلیغ میں، یعنی راہ بتلائیں. آپ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور ایمان، نور توحید کی طرف لائیں. مرتبہ تبلیغ میں، یعنی ان کو راہ بتلائیں. اور یہ جو راہ بتلانا ہوگا، نکالنا ہوگا، بے بیان الوقائع، بے بیان الوقائع، وقائع بیان کرنے کے ساتھ، واقعات بیان کرنے کے ساتھ. الی نور، باذن ربہم، بے توفیق ہی، ایاہم و لطفی ہی، بہم. از قرطبی، رب کی توفیق کے ساتھ، رب کی مہربانی کے ساتھ، الہ صراط العزیز الحمید، یہ تشریح ہے نور کی، پہلے الن نور، نور مبدل من ہو، الہ صراط یہ اس سے بدل، نور کی طرف لائیں، یعنی صراط عزیز حمید، اللہ عزیز حمید کی راہ کی طرف لائیں، اللہ الذی دلیل عقلی اول، وہ سر عزیز حمید، وہ اللہ کے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کے لیے ہے، جو اللہ آسمان و زمین کی ہر ہر چیز کا مالک ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ تخفیف اخروی، اور بربادی واسطے کافروں کے، من عذاب، یہ بیان ویل، بربادی سے کیا مراد، یعنی عذاب شدید، الذین، یہ وصف اول زلال، ان کافرین کا پہلا وصف جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت پر، یعنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وَصْفِ دُوم اِذْلَال، اور دوسروں کو اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تلاش کرتے ہیں اس رستے میں ٹیڑھا پن کجی تلاش کرتے ہیں، اولئک ثمرۃ دنیاویۃ، یہی ہیں ضلال بعید، دور کی گمراہی میں، فما ارسلنا من رسول، یہ متعلق ہے لتخرج الناس کے ساتھ، آپ کا کام ہے لوگوں کو نکالنا، وما ارسلنا من رسول، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تو نہیں بھیجے، الا بلسان قومہی، مگر قوم کی زبان میں، لیبین لہم، مقصد بعثت انبیاء، مقصد کیا ہے، تاکہ بیان کریں ان کے لیے احکام الہیہ کو ان کی زبان میں، رسولوں کو ہم نے بھیجا تاکہ رسول اللہ کے احکام کو ان کی زبان کے اندر ان کو سمجھائیں، فَيُزِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی رسولوں کا کام ہے سمجھانا، رسولوں کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت دینے اللہ کا کام ہے، اور جس میں انابت ہوگی اللہ اس کو ہدایت دے گا، جس کے اندر انابت نہ ہوگی اس کو ہدایت نہیں ملے گی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تعالی غالب ہے، سب کو بھی ہدایت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن الحکیم حکمت والا ہے، انابت کو دیکھتا ہے، جہاں انابت ہوتی ہے وہاں ہدایت دیتا ہے، انابت نہیں ہوتی تو ہدایت نہیں دیتا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُتَعَلِّقْ بِدَّعْوَى، اور یہ تخصیص بعد از تعمیم، پہلے آیا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، پھر تمام رسولوں کا ذکر، کہ رسولوں کا کام ہے لوگوں کو حق مسئلہ سمجھانا، اب مخصوص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کہ ان کو بھی ہم نے آیات دے کر بھیجا، ان اخرج، مقصد بعثت موسویہ، موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا، ہم نے کہا اخرج قوم کا، اپنی قوم کو نکال ظلمات سے طرف نور کے، آپ کا کام بھی ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا، پہلے تمام پیغمبر اسی طرح کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کا کام بھی تھا ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لانا، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا ان کو نصیحت کرو اللہ کے دنوں کی، بے ایام اللہ، تذکیر بے ایام اللہ، اللہ کہتے ہیں ان کو یاد کراؤ. ایام اللہ سے مراد ہوتے ہیں وہ دن جن دنوں میں اللہ پاک کے انعامات آتے ہیں یا اللہ پاک کے عذابات آتے ہیں. ان دنوں کو یاد کرو جن دنوں میں اللہ پاک کی نعمتیں آئیں یا جن دنوں کے اندر اللہ کے عذاب آئے، ان کو یاد کرو. یاد کر کے عقیدہ بناؤ، مانو گے تو نعمت آئے گی، نہ مانو گے تو عذاب آئے گا. ان فی ذالک، اس میں یعنی تذکیر بے ایام اللہ میں، تذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دن یاد کرانے میں، لآیات بڑی بڑی نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں. لکل صبار شکور، لیکن مستفیدین کے لیے. کون مستفیدین؟ صبار مصیبت میں صبر کرنے والے، شکور نعمت میں شکر ادا کرنے والے. مصیبت آ جائے تو صبر کرنے والے، نعمت آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے والے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بیان جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے انعامات. اذ انجاکم، جب اللہ نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے، جو تمہیں سخت قسم کا برا عذاب دیا کرتے تھے، تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے. وفی ذالکم، اس میں بلا امر ربکم، امتحان تھا تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اے نعمت اللہ پر اس کا تفہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور یاد کرو اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب تمہارے رب نے بتایا تھا تمہیں بذریعہ پیغمبر کے، لئن شکرتم، اگر شکر ادا کرو گے تو نعمتیں اور زیادہ کر کے دوں گا، دنیا میں، آخرت میں یا دارین میں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب پھر سخت ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان تکفروا انتم، اگر تم بھی اور زمین والے سارے اگر کفر کرو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے. اگر تم سارے کافر بن جاؤ تو اللہ کا کوئی ضرر نہیں، جزا مقدر ہے. فَإِنَّ اللَّهَ، یہ اس جزا مقدر کی علت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، وہ محتاج نہیں ہے لوگوں کا، حمید ان تعریف کیا ہوا ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، یہ جو واقعات واقعے بیان ہونے ہیں ان میں سے اب یہ پہلا واقعہ آ رہا ہے، واقعہ اولا، یہ ہے اجمالی. کیا تمہارے پاس پہلے لوگوں کے واقعات میں سے کوئی واقعہ نہیں پہنچا؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کی طرف سے اور ان کے بعد والے، لا یعلمہم الا اللہ، جن کا تفصیلی علم صرف اللہ کے پاس ہے. جاءتہم رسلہم، یہ بیان نبا، واقعہ نہیں پہنچا. واقعہ کیا؟ واقعہ یہ تھا کہ رسول بینات لے کے آئے تھے، ان پہلے زمانے کے لوگوں کی خبر. خبر کیا تھی؟ خبر یہ تھی کہ رسول ان کے پاس واضح دلائل کے لے کے آئے تھے، لیکن فردوا ایدیہم، ان کافروں نے کیا کیا تھا؟ ان کے ہاتھوں کو ان کے منہوں میں رد کر دیا تھا، ان کے ہاتھوں کو ان کے منہوں میں واپس کر دیا تھا، یعنی ان کو چپ کرا دیا تھا، پیغمبروں کو بات نہیں کرنے دیتے تھے. ایک معنی، یا دوسرا معنی، ردو ایدیہم، اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دیتے تھے، یعنی غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹتے تھے. یہ دوسرا معنی. پہلا معنی کہ پیغمبروں کو چپ کرا دیا، پیغمبروں کو پیغام سنانے نہیں دیتے تھے. دوسرا معنی، فردو ایدیہم، کہ اپنے منہ میں خود اپنے ہاتھ ڈالتے تھے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کاٹتے تھے غصے کی وجہ سے، اور غصہ کر کے وہ کہنے لگے کافر. وقالو، یہ گفتگو اول، پہلے لوگوں کی خبر اللہ پاک سنا رہا ہے. پہلے زمانے کے کافروں نے کہا، پہلی گفتگو، انا کفرنا بما، ہم نے انکار دیا ما اس توحید کا، بما من الایمان باللہ والتوحید ازمدارک، اس ایمان باللہ اور توحید کا ہم نے انکار کیا، ارسل تم بھی جس توحید کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، جس کے ساتھ تم رسول بنائے گئے ہو، ارسل تم بزام شما، وہ کافر تو چونکہ رسول نہیں مانتے تھے اس لیے کہتے تھے ارسل تم بزام شما، تمہارا اپنا خیال ہے کہ تم رسول ہو، ہم تو تمہیں رسول نہیں مانتے، وہ پیغام توحید جس پیغام توحید کے ساتھ تمہیں رسول بنا کے بھیجا گیا ہم اس پیغام توحید کے منکر ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍ شک میں ہے مِمَّا اس توحید سے جس کی تم دعوت دیتے ہو، مریب شک ایسا جو آگے شک میں ڈالنے والا ہے، یہ پہلی گفتگو، ہم توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پہلے لوگوں کے پاس انبیاء آئے تھے، انبیاء نے اللہ کا پیغام سنایا، انہوں نے کہا ہم توحید ماننے کے لیے تیار نہیں، قالت رسلہم، یہ جواب گفتگو اول، جو انہوں نے پہلی گفتگو کی یا پہلا سوال کیا اس کا جواب دیتے ہیں رسول، افی اللہ شکن، افی اللہ فی توحید اللہ، قتادہ قرطبی، قتادہ تابی مانا کرتے ہیں فی اللہ فی توحید اللہ، وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے ہو، شک کرتے ہو، جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم بلاتا ہے تمہیں توحید کی طرف، لیغفر لکم تاکہ بخش دے تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہ، ویؤخرکم اور اللہ پاک تمہیں مؤخر کر دے ایک وقت مقرر تک، گناہ تمہارے بخش دے دنیا کے اندر ایک وقت تک تمہیں ٹھہرا دے، کہ اللہ کی توحید میں شک کرتے ہو، قالو گفتگو ثانی، پہلی بات انہوں نے کی کہ ہم توحید کو نہیں مانتے، اب دوسری بات، تم بشر ہو، ہم بشر پیغمبر نہیں مانتے، یہ دوسری گفتگو، ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر نور ہونا چاہیے، چونکہ تم بشر ہو ہمارے نزدیک بشر پیغمبر نہیں ہوا کرتا، بشریت انبیاء کا انکار کیا، پہلا توحید کا انکار، دوسرا پیغمبروں کی بشریت کا انکار، کہ پیغمبر بشر نہیں ہو سکتا، ان انتم الا بشر مثلنا، لہذا تم بشر ہو لہذا رسول نہ ہوئے، او توحید کا دعویٰ من جانب اللہ ہے، تریدون ان تصدونا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو اس مذہب سے جو مذہب ہمارے آبا و اجداد کا تھا، فاتونا بسلطان مبین، سلطان مبین لے آؤ، قالت لہم رسلہم، یہ جواب گفتگو ثانی، یہ سوال ثانی، یہ جو کافروں نے دوسری گفتگو کی، اب اس کا جواب، رسولوں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم مگر تم جیسے بشر ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو آگے تم کہتے ہو جو بشر ہوتا ہے پیغمبر نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں ہے، ولکن اللہ یمنو، اللہ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اللہ چاہے تو اپنے بندے کو پیغمبر بنا دیتا ہے، بشر کو پیغمبر بنا دیتا ہے، ہم بشر بھی ہیں اور پیغمبر بھی ہیں، وما کان لنا، یہ جواب فاتونا، انہوں نے کہا تھا کوئی لے آؤ معجزہ، پر جواب دیتے ہیں پیغمبر، معجزہ لانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بسلطان ہم نہیں لا سکتے معجزہ، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے آتا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، وما لنا، ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، سبو لنا، راستوں کی، راستے منافع دارین، دارین کے نفع کے رستے اللہ نے ہمیں بتا دیے، وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آزَيْتُمُونَا، یہ اوپر جو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكَّلْ، وہ علاج ضرر خارجی، اگر وہ کوئی نقصان دینا چاہے تو اس کا علاج اللہ پر بھروسہ. یہ ولا نصبرن یہ علاج ضرر داخلی, ضرر داخلی یعنی حزن و غم. اگر کوئی حزن غم آ گیا تو ہم صبر کریں گے. علامہ آزیتمونا اس چیز پر جو تم ہمیں اذیت دو گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. بیان صبر, پہلے اجاج ضرر وہ کیا تھا؟ صبر. اور صبر اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں توکل کرنے والے. وقال الذين كفروا, یہ گفتگو ثالث, تیسری گفتگو. ان واقعات سے کفار نرم نہ ہوئے. دو گفتگویں ہو گئیں پیغمبروں کی طرف سے, ان گفتگووں کا جواب آ گیا لیکن وہ نرم نہ ہوئے. اور تیسری یہ گفتگو کی, کہنے لگے کافر اپنے رسولوں کو, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے. بس کافر کے پاس یہی دھمکی ہوتی ہے, دلائل کے ساتھ کافر مقابلہ نہیں کر سکتا. دھمکی دیتے ہیں ہم نکال دیں گے اپنی زمین سے, اول تعودن فی ملتنا, یا ہمارے دین میں تم واپس آ جاؤ گے. فاوہا, تسلی انبیاء, اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو تسلی دی, وحی کی, لنہلکن الظالمین, ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. یہ بیچارے تم کو کیا نکالیں گے, ہم نے ان کو ہلاک کر دینا ہے. اللہ پاک تسلی دیتا ہے, میرے نبیو فکر نہ کرنا, یہ تمہیں جو دھمکی دے رہے ہیں یہ تم کو کیا نکالیں گے, ہم نے ان کو تباہ کر دینا ہے. وَلَنُسْكِلَنَّكُمْ, یہ پہلا لَنُهْلِكَنَّا, یہ تسلی یہ دفع مذرت کے قبیل سے. اور لَنُسْكِنَنَّا جلب منفعت, ہو ان کو ہلاک کریں گے ان کی جگہ پر تمہیں ٹھکانہ دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ جلب منفعت, البتہ سکونت دیں گے تم کو ان کی ہلاکت کے بعد. الارض, زمین میں, زمین میں پھر تم سکونت اختیار کرنے والے ہو گے. ذالک لمن خاف مقامی, یہ نجات تمہارے ساتھ خاص نہیں بلکہ لمن خاف, جو بھی میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے, جو بھی یعنی ایمان لانے والا ہو, اسے خیال ہو کہ ایک دن اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے. وخاف وعیدی, اور جو بھی میری وعید میرے ڈراوے سے ڈرے اس کے لیے یہ ہے. واستفتحوا, انادے قوم, قوم نے فیصلہ مانگا, انبیاء کے وعید سنانے کے بعد بھی فیصلہ طلب کیا, یعنی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے بلکہ وہ کہنے لگے ہمارا اور تمہارا بس فیصلہ اللہ کر دے. انہوں نے فیصلہ مانگا. وخاب کل جبار, پھر نامراد ہو گیا ہر جبر کرنے والا ضدی. اللہ پاک نے ان کو پھر تباہ کر دیا. من ورائہ جہنم, یہ واقعہ دوم اخروی, یہ پہلا واقعہ تھا دنیاوی, اب یہ دوسرا آ رہا ہے اخروی. من ورائہ جہنم, اس کے علاوہ جہنم ہے, یعنی علاوہ عذاب دنیاوی کے, جو دنیا کے اندر ہم نے سزا دی وہ تو الگ ہے, اس کے علاوہ آگے آخرت میں جہنم کی سزا ہوگی. ویسکا, اور یہ پلائے جائیں گے, مم مائن سدید, پیپ, پانی پلائے جائیں گے یعنی پیپ. یتجرعہو, اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے, اس پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے. ولا یکاد یسیغہو, اور نہیں قریب ہے کہ اس کو نگل سکیں, یعنی انتہائی گرم ہوگا. اور انتہائی مکروہ ہوگا، اس لیے پینا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، اور آ جائے گی موت، یعنی اسباب موت ہر طرف سے. لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن آخرت میں مریں گے نہیں، پھر بھی وہ چاہیں گے کہ مر جائیں اور جان چھوٹ جائے، لیکن موت نہیں آئے گی. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے علاوہ ہوگا عذاب سخت، یعنی عذاب ایک حالت پر نہ رہے گا تاکہ عادت بن جائے. اللہ پاک تبدیل تبدیل کر کے عذاب دیں گے، مختلف قسم کے عذاب آئیں گے. مثل الذین کفروا، مثال کافروں کے اعمال کی. یہ اللہ پاک مشرکین کے اعمال صالحہ برباد ہونے کی ایک مثال دیتے ہیں. جنہوں نے رب کا انکار کیا، شرک کیا، ان کی مثال، یعنی اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال، اعمال سے مراد اعمال صالحہ، ان کے نیک اعمال کی مثال. کرما دن، مثل راکھ کے، مثل راکھ کے، اشتدت بہر رہی ہو، جس کو تیز ہوا آ جائے اڑا کے لے جائے، فی یومن آصف، سخت تندی کے دن میں، سخت آندھی کے دن میں، سخت آندھی کے دن میں اس راک کو تیز ہوا اڑا کے لے جائے، جس طرح وہ راک برباد اور ضائع ہو جاتی ہے، اڑ جاتی ہے، اسی طرح ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. نا یقدرونا، نہیں قادر ہوں گے اپنی کمائی میں سے کسی پر. ذالک هو الفوز والفضل والزلال البعید، یہ گمراہی ہے دور کی. علم ترى، دلیل عقلی ثانی دوسری، کیا نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، لظہر الحق، یشا یذہبکم، یہ واقعہ دنیاوی سوم، اب تیسرے واقعہ آ رہا ہے. اگر اللہ چاہے ان تمام کو لے جائے، تمہیں لے جائے، ویات بخلق جدید، نئی مخلوق لے آئے، اور اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں. یہ دنیاوی ڈراوا تمکی ہے، تخفیف ہے گویا کہ اللہ پاک دنیا کے اندر یوں سزا دے، تمہیں ختم کر دے، تو کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے. وبرزوا، واقعہ چہارم، وبرزوا للہ جمیعا، یہ اخروی ہے، یہ واقعہ چہارم، یہ اخروی، اللہ کے سامنے سارے ظاہر ہوں گے، او میدان میں ظاہر ہو کے آ جائیں گے، عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت ہوئی، مشرک می مرید، مشرک پیر، سب. فقال الضعفاء، کہیں گے ضعیف، چھوٹے درجے کے لوگ، مرید، مرید مشرک کہیں گے، للذین استکبروا، بڑوں کو، پیروں کو کہیں گے، بطور ملامت کے، ملامت کے طور پہ کہیں گے، انا کنا لکم تابعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے دین میں. فحال انتم مغنونا، یہ مطالبہ آ رہا ہے، کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کے عذاب سے کچھ، من شئین، سارا عذاب نہ صحیح، وہ چلو کچھ کچھ عذاب دور کر لو گے. قالو، وہ پیر مشرک جواب دیں گے، لو ہدانا، لو ہدان اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا، بچاتا، ہم تمہیں ہدایت دیتے، سمجھے، ہم خود گمراہ تھے، تمہیں بھی ہم نے گمراہ کیا، اب یہاں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب سواؤنا لینا آجزینا، برابر ہے ہم سب پر، آجزینا، ہم شور ڈالیں، جزا فضا کریں، ماتم کریں، ہم صبرنا، یا صبر کریں، مالنا من محیص، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں، چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ اللہ پاک واقعہ بیان کرتا ہے، اخروی واقعہ، کہ شرک کفر کرنے والا انسان آخرت میں ایسا ہوگا، یہ پیر مشرک تجھے کام نہیں آئیں گے، اس لیے دنیا میں ان سے بیزار ہو جا، ہٹ جا۔ اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا تمام مقدمات کا، تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، یعنی شیطان کو بھی ملامت کریں گے، اور بابا ابلیس تو چا بچا، بڑا بابا تھا تو میں بچا، وہ جواب دے گا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وعدہ سچا، ووعدتکم میں بھی تمہیں کہتا تھا کہ بچاؤں گا۔ سمجھے، یہ جو پیروں فقیروں کا کہتا ہے یہ شیطان ہی کہتا ہے، یہ سارے شیطان کے پروگرام ہوتے ہیں، فلاں پیر بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، یہ شیطانی وعدے ہیں۔ یہ وعدہ جو میں نے کیا تھا فأخلفتم، میں نے وعدہ خلافی کی، چال وعدہ خلافی کی میں نے، اللہ کا ہر وعدہ سچا تو میرا ہر وعدہ جھوٹا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، میرا تم پہ کوئی زور تو نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی نا، دعوت دی تھی، الا زلالہ، گمراہی کی، بالواسطہ یا بلا واسطہ، بالواسطہ کسی بزرگ کی شکل اختیار کر کے میں آ گیا، خواجہ خضر علیہ السلام کی میں نے کہا گیارہویں دیا کرو، شیخ عبد القادر جیلانی کی شکل اختیار کر کے آ گیا، میں نے تمہیں کہا اچھا تو اچھا مرید ہے، بھول گیا، یہ خود میں نے گمراہ کیا، یا میری طرف سے میرے ایجنٹ مولوی اور پیر جو تھے مشرک انہوں نے تمہیں گمراہ کیا؟ تو ہم نے تو تمہیں دعوت دی تھی نا، ہم نے تمہیں دعوت دی تھی، زور تو ہمارا نہیں تھا نا، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی بے اختیار خود، فلا تلومونی، لہذا مجھے ملامت نہ کرو، ولومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمسرحکم، میں نہیں ہوں تمہیں بچا سکنے والا، فریاد کر سکنے والا، جواب امداد، وما انتم بمسرحیا، تم میری امداد نہیں کر سکنے والے ہو، فریادیں کر کر کے تم میری امداد کرو، میں تمہاری امداد کروں نہیں ہو سکتا، انی اعلان بیزاری، میں نے تو انکار کر دیا، بما اس کا، اشرکتمونی، جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا، من قبل ہو ہے وہ شرک کرنے والوں، جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا، یہ گویا کہ پیروں فقیروں کو شریک بنانا، یہ اصل میں شریک بنانا ہے شیطان کو، پیروں فقیروں کا تو نام ہوتا ہے، شیطان بزرگوں کا نام لے کے عبادت اپنی کرواتا ہے، صرف بزرگوں کا نام استعمال کرتا ہے، اس لیے کہے گا اشرکتمونی، تم نے جو مجھے شریک بنایا تھا، غیر اللہ کے نام کے بکرے چھترے دینے والا، وہ یہ نہ سمجھے کہ بابا جی کے نام پہ دے رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ یہ شیطان کے نام پہ دے رہا ہے، جب کسی بابا جی کو حاجات مشکلات میں پکارے تو یہ نہ سمجھے بابا جی کو پکارا، وہ سمجھے شیطان کو پکارا۔ اب یہ آیت صاحب بتائیے، اشرکتمونی، تم نے مجھے شریک بنایا تھا، ان الظالمین، بے شک ظلم کرنے والے ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ بشارت، الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات، جنات، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، یہ جنات سمرا جسمانی، جنت جسمانی، تجری من تحت الانہار، خالدین فیہا باذن ربہم، تحیتہم، یہ سمرا دوم روحانی، ان کی دعائیں ایک دوسرے کو، جو جنتی جنت میں دعا دیں گے، کیا سلام، الم ترا کیف ضرب اللہ، یہ تمثیل توحید و دلیل نقلی اجمالی، کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ کیسے بیان کرتا ہے، مثلا، مثال، موقع کی، اللہ کی مثالیں بالکل موقع کے مطابق ہوتی ہیں، تجھے پتہ نہیں اللہ کیسے موقع کے مطابق مثالیں بیان کرتا ہے، مثلاً مبدل بن ہوئے، کلمہ تن اس سے بدلے، مثال کون سی، کلمہ طیبہ کی مثال، اللہ بیان کرتا ہے کتنے موقع کی مثال. وہ جی کون سی مثال؟ کلمہ طیبہ کی مثال لا الہ الا اللہ کی. کا شجرتن، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت ہو، جیسے پاکیزہ درخت ہو، اصلہا ثابتن، اس کی جڑ مضبوط ہو زمین میں، وہ فروا شاخیں آسمان میں جا رہی ہوں. کھجور کا درخت، کلمہ طیبہ کی مثال کھجور کے درخت والی مثال ہے، جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں جا رہی ہیں. توتی اکلہا، دیتا ہے پھل، کل ہین بحزن ربہا، اپنے موسم میں، اپنے رب کے حکم کے مطابق خوب پھل دیتا ہے. اسی طرح یہ مثال ہے توحید کی، سمجھے، توحید پر پھل نکلتا ہے، توحید کے اچھے انجام نکلتے ہیں. وَيَزْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. جس طرح اس درخت کا پھل ہے، اور پھل وہ مفید ہے، اسی طرح توحید کا پھل ہوگا اعمال صالحہ، اور اعمال صالحہ پھر آگے انجام ثواب اچھا ملے گا. ومثل کلمۃ خبیثہ، یہ تمثیل شرک، مثال کلمہ کی خبیثہ، شرک کا کلمہ، مثل درخت خبیث کے، کلمہ بھی خبیث، درخت بھی خبیث، کلمہ خبیث شرکیہ کلمہ، درخت خبیث حنزل تمبا، تمبے کے درخت کی طرح. وہ جو تست من فوق الارض، جو کھیڑا ہوا ہوتا ہے زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے، ما لہا من قرار، اس کا کوئی قرار نہیں ہوتا. وہ کلمہ طیبہ، اس کا اتنا قرار تھا کہ جڑ مضبوط، آسمان میں شاخیں. اور یہ شرکیہ کلمہ، یہ تمبے کی طرح، جس طرح تمبا زمین پہ بکھرا ہوا ہے، اس کا کوئی قرار نہیں ہے، کوئی جڑ مضبوط نہیں ہے. اسی طرح شرک کی کوئی مضبوط جڑ نہیں ہوتی. شرک اج تست، جس طرح یہ درخت اکھاڑا ہوا ہے، اسی طرح جو توحید سنانے والا ہے وہ شرک کے درخت کو اکھیڑ دیتا ہے. پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر شرک کے درخت کو کیا کر دیتی ہیں؟ اکھیڑ دیتی ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. توحید والا درخت مضبوط درخت ہے، شرک والا درخت اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، اس کا کوئی قرار نہیں ہے. یثبت اللہ، یہ ثمرہ کلمہ طیبہ، اللہ مضبوط کرتا ہے دین اور امتحان میں ان لوگوں کو جو ایمان لائے بالقول ثابت، کلمہ توحید کی وجہ سے، دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی. ویذل اللہ الظالمین، یہ ثمرہ کلمہ خبیثہ، اور کلمہ خبیثہ والا جو ہوتا ہے اس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے اللہ تینوں امتحان میں ظالمین کو، کلمہ خبیثہ کی نحوست کی وجہ سے. ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے کرتا ہے. الم تر، واقعہ پنجم، یہ واقعہ اخروی، واقعات بیان ہو رہے ہیں. بعض کا چونکہ دلائل کا اتنا زیادہ اثر نہیں ہوتا لوگوں پر جتنا زیادہ یہ تخویفات، ڈراوے، دنیا کے ڈراوے، آخرت کے ڈراوے، دنیا کے واقعات، آخرت کے واقعات ڈراوے والے، ان کا بعض اوقات اثر زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک سورۃ ابراہیم میں یہ واقعات، یہ تخویفات سنا رہا ہے. یہ پانچواں واقعہ جی، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کو، یہ الذین بدلوا، مشرکین قریش، مشرکین مکہ، ان کے بارے میں نازل ہوئی. مراد عام ہے کوئی بھی اللہ کی نعمت کا نہ شکرا ہو، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دیا. یہ جرم اول زلال، کفرن، ناشکری کر کے، یعنی بوجہ شکر کے بجائے شکر کے ناشکری کی، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، یہ جرم دوم اذلال، اپنی قوم کو بھی دار البوار، ہلاکت کا گھر، ہلاکت کے گھر میں اتار دیا انہوں نے. جہنم ہلاکت کا گھر کون سا؟ جہنم. یسلونہا, جس میں یہ سارے داخل ہوں گے. وبئس القرار, بری ہے ٹھہرنے کی جگہ جہنم. وجعلوا للہ, یہ تفسیر ہے بدلو کی, اللہ کی نعمت کو تبدیل کیا. کیا مطلب؟ اللہ کے ساتھ شریک بنائے, اللہ کے ساتھ شریک بنائے. لیزلوا, لام عاقبت, اس شریک بنانے کا انجام اور نتیجہ یہ نکلا. لیزلوا عن سبیلہ, یہ تفسیر احلوا قومہم, نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہ کر دیا سیدھی رستے سے. قل تمتعوا, کہہ دیجئے فائدہ حاصل کرو, یعنی حالت شرک میں, کیونکہ ہر ایک کو اپنے مذہب میں لذت ہوتی ہے, شرکیہ مذہب ہو سمجھے, بلکہ مشرکوں کو دنیاوی طور پر شرکیہ مذہب میں لذت زیادہ آتی ہے, بڑے حال چڑھتے ہیں ان کو. تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, لوٹ کر جانا ہے آگ میں. کل عبادی, یہ دفعہ عذاب کے لیے دو امر آ رہی ہیں. یقیم الصلاۃ امر اول, ینفقوا امر دوم. کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے, عبادی شرافت اول, عبادی, بندہ تو ہر ایک کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ, یہ کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے, سمجھے, اللہ کہے کسی کو کہ یہ بندہ میرا ہے. عبادی شرافت اول, اور الذین آمنو, اور میرے کون بندے؟ او ایمان والے. اللہ کہتا ہے یہ جو ایمان والے ہیں یہ میرے بندے ہیں, ایمان والے میرے بندے ہیں. ان میرے بندوں کو کہہ دو یقیم الصلاۃ, بدنی عبادت, تو ینفقو, مالی عبادت. یقیم الصلاۃ, ان کو کہہ دو نماز پڑھیں, یعنی شکریہ. یہ طریقہ اللہ پاک بتا رہا ہے, شکریہ ادا کرنے کا طریقہ, یہ شکریہ ادا کریں. شکریہ بدن کے اعتبار سے بھی, مال کے اعتبار سے بھی. مما رزقناہم سرا وعلانیہ, یہ تعمیم کیفیات, ظاہر بھی چھپ کر بھی. من قبل ایاتیا, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن میں کوئی بیچنے کی صورت نہیں ہوگی, کوئی دوستی کام نہیں آئے گی, اس دن سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ الذی, دلیل عقلی صوم, اللہ نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو, آسمان سے اتارا پانی, اس پانی کے ساتھ پھل تیار کیے, رزقن, تمہیں رزق دینے کے لیے. وسخر لکم, اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسرح کر دیا تاکہ وہ کشتیاں لے چلیں دریا کے اندر اللہ کے حکم کے مطابق. وسخر لکم الانہار, اللہ نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین, ہمیشہ ہمیشہ چل رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو. وآتاکم من کل ما سألتم, اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نے مانگا. من کل ما, ہر اس چیز کو جو تم نے سوال کیا, ہر وہ چیز جس کا تم نے سوال کیا. کیا مطلب؟ جو مانگنے کے قابل چیزیں تھیں تم نے مانگی, اللہ نے دیں. جو مانگنے کے قابل چیزیں تھیں تم نے مانگی, اللہ نے وہ چیزیں تمہیں دیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اللہ کی نعمت کا اگر تم گننا شروع کر دو تو گن نہیں سکو گے. بے شک انسان لظلوم, آل انسان مشرک. از تفسیر ابن عباس, یہ مشرک انسان ظالم ہے, کفار, ناشکرا ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, یہ دلیل نقلی تفصیلی دوم, از ابراہیم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ چند ایک دعائیں کی اور دعاؤں کے ذریعے سے مسئلہ توحید کا سمجھایا. رب دعا اول اجعل ھذا البلد آمنا, یہ جو شہر مکہ اس کو امن والا بنا دے. واجنبنی وبنی, دوسری دعا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی غیر اللہ کی عبادت سے بچا. رب علت, کیوں انہوں نے گمراہ کیا بہت سارے لوگوں کو, کیا مطلب یعنی گمراہی کا سبب بنے. اسنام نے گمراہ کیا یعنی گمراہی کے اسباب بنے. فمن تبعنی, بس جو کوئی میری تابعداری کرے گا, یہ طلب شفاعت للموحدین, جو تابعانی التوحید توحید پر میرے پیچھے پیچھے آئے گا, توحید پر میرے پیچھے پیچھے آئے گا, فإنه مني, تو وہ تو میرا ہے. ومن عصانی, اور جس نے میری نافرمانی کی, جس نے میری نافرمانی کی, تو یہ نہیں کہتے کہ اس کو بخش, بلکہ اس کے لیے کیا ہے, طلب ہدایت. للمشرکین, موحدین کے لیے طلب شفاعت, مومنین کے لیے طلب شفاعت, اور مشرکوں کے لیے ہاں شفاعت اب ہو نہیں سکتی, استغفار ہو نہیں سکتا, اب کیا ہدایت کی دعا. جنہوں نے میری نافرمانی کی اس کو آپ ہدایت فرما دیں, اللہ تو ان کو ہدایت دے. فَإِنَّكَ غفور الرحیم, کیونکہ تو غفور ہے, محل ایمان دے کر محل مغفرت بنا, سمجھے, محل ایمان بنا کر محل مغفرت بنا دے. اللہ تو غفور الرحیم ہے, میں تو تیری بارگاہ میں اتنی دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ان کو ہدایت دے, محل بنا ایمان کا, اور جب ایمان کا محل بن جائیں گے پھر تیری مغفرت کا محل بھی بن جائیں گے. ربنا انی اسکنتو, اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو ٹھہرایا ہے, یہ اسماعیل اور اس کی والدہ ان کو ٹھہرایا تھا, پھر اسماعیل علیہ السلام وہیں ٹھہرے, وہیں انہوں نے پھر شادی کر لی تھی, تو آگے اسماعیل علیہ السلام کی ساری اولاد وہاں تیار ہوئی. ان کو میں نے ٹھہرایا ایک وادی میں, غیر زیزرا, جہاں کھیتی کوئی نہیں ہے, سنگستان ہے, پتریلی علاقہ, پتریلا علاقہ ہے. ان دا بیت کل محرم تیرے گھر کے پاس ہے, حرمت والے گھر کے پاس. ربنا علت اسکان, کیوں ٹھہرایا, تاکہ نمازیں پڑھیں. فج ال, اب پھر دعا رہی ہے, دعائے سوم, کر دے لوگوں کے دلوں کو تحویل الیہم, مائل ہوں طرف ان کے. ورزقم, چوتھی دعا, اور رزق دے ان کو من الثمرات, پھلوں سے, لعلہم یشکرون, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. وہیں جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مکہ کے لوگ سارے آباد ہوئے, دنیا جہان کا رزق وہاں موجود ہوتا ہے. یہاں پاکستان کی تیار شدہ چیز تمہیں یہاں ملے نہ ملے وہاں ملے گی. یہ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. لعلہم یشکرون, ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن, اے میرے رب, ہمارے رب, تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں, جو ظاہر کرتے ہیں. وما یخفا, تعمیم با تخصیص, ہمارا چھپانا یا ظاہر کرنا کیا ہے, کوئی چیز بھی ہے تو اللہ تو جانتا ہے. تجھ پر کوئی چیز آسمان زمین کی پوشیدہ نہیں ہے, آسمان زمین کی کوئی چیز تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے, سب کو اللہ تو جانتا ہے, تو سب کو جانتا ہے. یہ اسم اعظم ہے, اسم اعظم, اس میں آتا ہے, اسم اعظم کے ساتھ دعا کی جائے تو اللہ قبول کرتا ہے. وہ اسم اعظم, لوگ نام ڈھونڈتے رہتے ہیں, فلان نام اس میں اعظم ہے تو فلان. ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں پیغمبر کی دعا آئے اور پیغمبر کی دعا میں پیغمبر اللہ پاک کی صفات کا ذکر کرے, اللہ پاک کے بارے میں کسی مخصوص عقیدے کا ذکر کرے, تو وہ اسم اعظم ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نولن وما یخفى علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء, یہ اسم اعظم ہے. وہ سمجھے یہ کیا ہے؟ اسم اعظم. اللہ ہر ہر چیز کو جاننے والا تو ہے, اس جاننے میں تیرا کوئی شریک. ہمارا کام ہے تیری بارگاہ میں دعا کرنا, جاننے والا تو خود ہے. آگے الحمدللہ الذی وہب لی, اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے پر اسماعیل دیا, پھر اسحاق دیا. ان ربی لسمیع الدعا, یہ پھر آ رہا ہے اسم اعظم. ان ربی لسمیع الدعا, بے شک میرا رب وہی ہے سننے والا پکاروں کو, وہی ہے سننے والا پکاروں کو. پہلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں گزر چکا ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وہ بھی اسم اعظم تھا, وہ بھی اسم اعظم. یہ ربنا انک تعلم, یہ بھی ان ربی لسمیع الدعا, یہ بھی, یہ اسم اعظم ہے. یہ اپنی دعا کے اندر ان کلمات کو انسان استعمال کرے تو اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے. رب اجعلنی دعائے پنجم. اچھا جی, یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلے پارے میں بھی گزر چکی ہے. وہاں تھا رب اجعل ہذا بلدا آمنا, بلدن یہاں پر آیا, حاضل بلد یہ بیتبار ما یہولو کے, آئندہ ایک وقت آئے گا کہ یہ بلدن البلد بن جائے گا. جس وقت البلد بن جائے گا اسی وقت المحرم, بیت کل محرم, یہ بھی آئندہ جا کے حرمت والا گھر جو اس وقت فی الحال کوئی آباد نہیں تھا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ آباد ہو جائے گا. بہت بار ما یہولو لے کے معرفہ کر کے ذکر کیا گیا ہے. ربنا رب جالنی مقیم الصلاۃ, دعائے پنجم, خاص کر مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. ومن ذریتی, اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعائی, اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول کر. ربنا اغفر لی, اللہ مجھے بھی بخش. ولی والدیا, میرے والدین کو بھی. ولی المومنین یوم یقوم الحساب. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا والد تو مشرک تھا, یہ ولی والدیا کیوں فرمایا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے یہ والدیا سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا ہیں. والدیا سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا. مجھے بخش, میرے والدین سب سے پہلے والدین انسان کے وہ کون ہیں؟ حضرت آدم اور حضرت حوا. ان کی نیت سے یہ فرمایا. ایک دوسرا جواب, اللہ پاک نے جب دعا کرنے سے روک دیا اس وقت رک گئے, اس سے پہلے جب دعا کر رہے تھے یہ دعا اس وقت کی ہے, نہیں سے پہلے کی دعا ہے. ولا تحسبن اللہ, واقعہ ششم اخروی, نہ گمان کر اللہ کو کہ اللہ غافل ہے ان ظالموں کے عمل سے, اللہ کو پتہ نہیں. نہیں, اللہ سب کو جانتا ہے. انما یؤخرهم, اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے. تشخص فی الابصار, جس میں آنکھیں کھلی رہ جائیں گی بوجہ حیرانگی کے. مہتعین, اس حال میں کہ وہ دوڑنے والے ہوں گے دائی کی طرف. مکنی رؤوسہم, اس حال میں کہ وہ اپنے سروں کو جھکانے والے ہوں گے, اٹھانے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم, ان کی نگاہیں واپس نہیں آئیں گی. اور ان کے دل ہوا خالی از عقل، ہوا ہوں گے اور ناکی کی وجہ سے خالی از عقل ہوں گے. وانذر الناس، یہ تخفیف دنیاوی اور اعادہ دعوی سورت، لوگوں کو ڈرائیے اس دن سے جس دن عذاب آئے گا، کہیں گے ظالم ربنا آخرنا علاجن قریب، ایک وقت تک مولت دے، نجب دعوت کا الا توحید، تیری جو دعوت توحید والی ہوگی اب وعدہ کرتے ہیں قبول کریں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے. اولم تکون رد درخواست، کیا تم پہلے قسمیں نہیں اٹھاتے تھے، مالکم من زوال، اب زائل نہیں ہوگا یہ عذاب. فسکنتم، اس حال میں کہ تم رہے ظالموں کے گھروں میں، وہ تبینا، تمہارے لیے ظاہر ہو گیا کہ ان ظالموں کے ساتھ ہم نے کیسا کیا تھا اور ہم نے مختلف واقعات تمہارے سامنے پیش کیے کہ اگر ایسا کرو گے تو عذاب دوں گا، لیکن تم پہ کوئی اثر نہ ہوا، اب مہلت نہیں ملے گی. وقد مکروا زجر، قد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، وان کان مکرہم، نہیں ہے مکر ان کے، لتزول منہ الجبال، کہ زائل ہو جائیں ان سے پہاڑ. یہ ایک معنی. دوسرا معنی، ان مخفف عن المثقل، بے شک ان کا مکر اتنا بڑا ہے کہ اس مکر سے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. بڑے بڑے انہوں نے مکر کیے حق کو بھی ہٹانے کے لیے، مگر آخر حق ہی غالب رہا. مکر ان کے بڑے بڑے تھے لیکن حق کو مغلوب نہ کر سکے. فلا تحسبن اللہ، واقعہ ہفتم، یہ بھی اخروی واقعہ ہے، نہ گمان کر مخاطب کہ اللہ اپنی وعدے کی خلاف ورزی کرے گا جو وعدہ رسولوں سے کیا تھا. ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے. زنتقام، عزیز باعتبار امکان کے، زنتقام باعتبار وقوع کے. یوم تبدل الارض، جس دن زمین تبدیل کی جائے گی اور آسمان بھی، اور ظاہر ہوں گے اللہ ایک کے سامنے. زمین تبدیل ہو جائے گی یعنی سمندر خشک ہو جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین ساری ہموار ہو جائے گی، ستارے غائب کر دیے جائیں گے. اب یہ آسمان اور زمین کی تبدیلی ہوگی، آسمان اور زمین کی تبدیلی. وترى المجرمين، دیکھے گا تو جرم کرنے والوں کو، مقرنین فی الاسفاد، زنجیروں میں باندھے ہوئے ہوں گے. اللہ محفوظ فرمائے، زنجیروں میں مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، باندھے ہوئے ہوں گے. سرابیلہم من قطران، ان کی قمیضیں، قطران گندک کی، گندک جو آگ میں اور زیادہ آگ لے کے جلاتا ہے. وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں پہ آگ چڑھے گی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ عِلَّتَ، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر نفس کو جو اس نے کیا. اِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ پوری سورت یہ تبلیغ ہے لوگوں کے لیے. لِيُؤْمِنُوا، تاکہ وہ ایمان لے آئیں. وَلِيُنْذَرُوا، تاکہ وہ ڈر جائیں، ڈرا دیے جائیں، قیامت سے ڈر جائیں اور یقین کر لیں کہ انما ہوا الہ واحد، اس توحید کو مان لیں. وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت حاصل کریں.